الحمد لله اپیر نو قرآن و سنت کی روشنی وچ آپ سب katakan di topik kata kemarin. Or sahi samjhkar ke pode mutabik chalkar zindagi guzaran ki taufeeq ata farmaye ameen. Dostane girami aaj di ye barkat maale paak mahana 11vi sheef ke silsile vich inaat fazeel hai aur bandae najeez ki guftugu da عنوان تے موضوع تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحان اللہ اللہ اللہ کیونکہ دور کو فتن ہے ہر طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت حضور کی ناموس آپ کی ذات پاک سے مختلف لوگوں کی طرفوں حملے ہو رہے ہیں لوگ آپ کی شان میں گستاخیاں بڑھ رہے ہیں کتاباں وچ لکھ رہے ہیں چھاپتے پین اور انہوں کوئی بندہ روکنے والا نظر نہیں آ رہا تے جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت آپ کی عظمت کا اعتقاد بندے دے دل وچ نہ ہوئے اس وقت تک بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا کامل مومن نبی دا غلام وہ ہونا ہے جے دل وچ سارے فرضاں تو ود کے نبی پاک دی تعظیم والا فرض موجود ہوئے او پکا سچا کامل مومن ہوندا ہے تعظیم دا مانا کیوے اس تو بعد اصل سمجھ آسی کہ تعظیم مصطفیٰ دا مفہوم کیوے سبحان اللہ تعظیم دا مطلب کیوے اپنے قول تے فعل دے نال کسی دی عظمت بڑائی تے وڈیائی نو بیان کرنا اینو تعظیم آخدے سبحان یعنی اپنے قول اپنے گفتگو دے نال اور اپنے عمل دے نال کسی دی وڈیائی او دی بڑائی اور او دی عظمت تے شان دا اظہار کیتا جاوے اینو تعظیم آکھیا جاندا ہے سبحان اللہ اور جڑا بندہ مومن ہوندا ہے او اپنے قول اپنی گفتگو دے نال دی نبی دی عظمت بیان کر رہے اور اپنے کم تے اپنے فعل دے نال دی نبی دی تعظیم دے نال کر رہے اساسے عرف وچ تعظیم دے چار مرتبے بن سب تو پہلا اور تعظیم وچوں سب تو ود کے جڑا رتبہ اور طریقہ تعظیم دا ہے وہ اے وے کہ کسی نو سجدہ کیتا جاوے سجدے والی صورت تے کسی دی تعظیم کیتی جاوے تے اے سب تو بڑھ کے تعظیم ہے اس تو بعد جڑا رتبہ ہے کسی دے سامنے رکوع دی حد تک جھکنا جس حد تک رکوع کیتا جانا ہے اتنا کسی دے سامنے جھکنا اے بھی ایک تعظیم دا درجہ ہے لیکن اے تعظیم سجدے والے درجے تو کم ہے تیسری تعظیم اے وے کہ کسی بندے دے سامنے دو زانو بہ جانا اے بھی ایک تعظیم دا درجہ ہے اور چوتھا درجہ ہے کہ کسی دے سامنے ہاتھ بند کے کھڑا ہو جانا یہ بھی ایک تعظیم کا درجہ ہے سبحان اللہ لیکن پہلا درجہ یعنی تعظیم دی خاطر کسی دی تعظیم دی خاطر اونوں سجدہ کرنا تے تعظیم دا دوسرا درجہ کسی دی تعظیم دی خاطر رکوع جتنی مقدار جھکنا اے دوویں تعظیم والے درجے سجدہ بھی کیتا جا سکتا ہے تے او صرف اور صرف رب تعالی دی ذات نو سجدہ کیتا جا سکتا ہے۔ سبحان اللہ، ایک عبادت والا سجدہ ہونا ہے، یعنی بندے دے دل وچ اے عقیدہ ہوئے، اے اعتقاد ہوئے کہ جنوں میں سجدہ کر رہا ہوں اونوں میں رب الہ تے اللہ سمجھ کر کے سجدہ کر رہا ہوں۔ اگر اس نیت دے نال سجدہ ہوئے تے سجدہ عبادت ہونا ہے، اور اگر فقط او دے سامنے اپنی عاجزی تذلل انکساری دا اظہار کیتا جاوے پھر سجدہ کیتا جاوے، اور معبود ہونے نا اعتقاد نہ ہوئے تے اس سجدے نو تعظیمی سجدہ آ رہے۔ تے نبی پاک دی شریعت کے اندر تعظیمی سجدہ بھی صرف اللہ جل شان حضور کیتا جا سکتا ہے۔ پوری کائنات کے اندر سب کو افضل نبی دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہے، لیکن اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے سامنے جدو آپ کے غلاموں نے اجازت مانگی ہے، یا رسول اللہ آپ کی اتنی شان ہے کہ جانور آپ کو آ کے سجدہ پہ کر دے، والے درخت آپ کے قدموں میں حاضر ہو کے سجدے پہ کر دے، کنگریاں یا رسول اللہ تہاڈا کلمہ پڑھ دیا پیان، پتھر تہاڈے تے درود و سلام دے نذرانے پیش پہ کر دے، یا رسول اللہ اگر سانو اجازت دے دو اسی تساں نوں سجدہ کرا، لیکن میرے آقا نے فرمایا اگر سجدہ کسی نوں جائز ہے، کسی دے سامنے سجدہ کیتا جا سکتا ہے، تے او احکم الحاکمین بادشاہ مطلق دی بارگاہ ہے جس وچ صرف سجدہ کرنا جائز تے ضروری ہے۔ ایک حدیث مبارکہ اسی حوالے دے نال میں اصل اپنے موضوع دی طرف آنا، دلائل النبوہ دے اندر امام ابو نعیم اصفہانی نے اس حدیث پاک کو نقل کیتا ہے، شرح الرقانی کے اندر امام ابو الباقی زرقانی علیہ الرحمہ نے، اور اس کو علاوہ تنبیہ الغافلین کے اندر فقیہ ابو الیاس سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کو ذکر کیتا ہے۔ حضرت سیدنا حریدہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بندہ نبی پاک کی بارگاہ سے حاضر ہویا تے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، دو اس قول ہیں، ایک قول کے مطابق ایک اس نے اسلام قبول کر لیا سی، اور دوسری روایت کے مطابق وہ حاضر ہی اس واسطے ہویا سی، یا رسول اللہ تہاڈی بارگاہ تے میں حاضر ہو گیا، کوئی مینوں معجزہ دکھاؤ کہ تہاڈے تے میں ایمان لیا۔ سبحان اللہ، شانه وحده لا شريك بذات پاس. اگر کوئی بندہ ولیاں دے مزار تے جا کے سجدہ کرتا ہے تے اہل سنت دے نال اس بندے دا کوئی تعلق نہیں ہے. اہل سنت دا یہ مذہب ہے کہ سجدہ عبادت اللہ دی ذات دے نال خاص ہے, اور سجدہ تعظیمی اگرچہ پہلے انبیاء دیا شریعت دے اندر جائز سی, لیکن نبی پاک دی شریعت مطہرہ دے اندر سجدہ تعظیمی بھی کسی مخلوق نو نہیں کیتا جا سکتا. جنے سجدہ عبادت رب نو کیتا جاوے گا, اے نہیں سجدہ تعظیمی بھی صرف اللہ دی ذات واسطے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. اس تعظیم دا پہلا درجہ ہے سجدے آلہ, تے سجدے دی صورت وچ کسی مخلوق دی تعظیم نہیں کیتی جا سکتی. تعظیم کا دوسرا درجہ ہے رکوع دی حد تک کسی آس کے جھکنا. اے توجہ کرو, رکوع دی حد تک جھکنا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شریعت کے اندر رکوع دی حد تک جھک کے سجدہ, رکوع دی حد تک جھکنا جتنا رکوع دی مقدار ہونی ہے اتنا جھکنا اور کسی دی تعظیم کرنا اے بھی مخلوق وچوں کسی آس سے جائز نہیں. فتاوہ شامی, فتاوہ عالمگیری اور فتاوہ رضویہ شریف جلد نمبر 22 کے اندر امام علیہ سنت نے بیان کیتا ہے کہ رکوع دی حالت جتنا جھک کے کسی دی تعظیم نہیں کیتی جا سکتی, کیونکہ رکوع نماز کے اندر ہے اور نماز رب دی عبادت ہے. لہذا رکوع دی مقدار جھک کے اگر کسی دی تعظیم کیتی جا سکتی ہے تے مخلوق وچوں اتنی تعظیم کسی بندے دی نہیں کیتی جا سکتی. رکوع دی مقدار جتنا جھک کے تعظیم کرنا اے بھی رب تعالی دی تعظیم دے نال خاص ہے. پیچھے رہ گئے تعظیم دے دو درجے, دو زانو پاونا کسی دے سامنے تعظیم دی تعظیم واسطے تے ہاتھ بند کے کھڑا ہو جانا, اے تعظیم دے ایسے درجے بن اپنے ہون یا پرائے ہون جدو انہاں نے کوئی مولوی وڈیرا آوے نا نارے مار مار کچھ نہیں, مفتی صاحب شیخ القرآن شیخ الحدیث آ گیا اور وہ واسطے کھڑے ہو جانے نارے دے نال استقبال کرنے, اے بھی تعظیم ہے. اگر انہاں دے مذہب وچ غیر اللہ دی تعظیم کفر تے شرک ہے تے پھر اس کفر تے شرک دا وہ ارتکاب کیوں کر دے گا؟ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں, اور انشاءاللہ تبارک و تعالی پورے دعوے کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں. دلائل قرآن و حدیث کی روشنی میں چھوڑ گے, اور انشاءاللہ ان دلائل دا کوئی بندہ حقیقت میں جڑے دلائل ہونے میں انہیں دلائل توڑ نہیں پیش کر سکتا. ضروری آواز دلائل سبحان اللہ. ہوں سامنے یہ چیز سمجھ آ گئی کہ تعظیم کے ساتھ ہے اپنے طور تے فعل دے نال کسی دی عظمت تے بڑائی تے وڈیائی نو بیان کرنا ہے تعظیم آپ دے. تے پھر تعظیم مصطفیٰ دا مطلب کیا ہویا؟ اپنے فعل دے نال اپنی گفتگو دے نال نبی دی شان عظمت تو بیان کرنا تے حضور دے دشمناں ناٹک بند کرنا, انہاں نے اعتراضاں نے جواب دینے تے نبی دی ناموس شان تے عظمت دا دفاع کرنا, جیویں ممتاز قادری نے حضور دی عزت حضور دی ناموس دا تحفظ کیتا ہے. جڑا بندہ اس طرح نبی دی شان عظمت بیان کردا ہے نبی دی شان عظمت دا تحفظ کردا ہے او تعظیم مصطفیٰ کر رہا ہوندا ہے. ہوں تعظیم مصطفیٰ ایمان تو بعد, ایمان تو بعد عام ترین فرض سارے فرائض تو پہلا نماز روزہ حج زکات ان سارے فرض تو پہلا جڑا فرض بنتا ہے فرض عین ہے وہ تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور قرآن حکیم کے اندر اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور شیطان کہ شیطان نے نبی دی بے ادبی کیتی ہے، نبی دی تعظیم نہیں کیتی ہے، تے او دھکا دتا گیا تے تساں بھی نبی دی بے ادبی تے توہین نہیں کرنی ہے، بلکہ نبی دی تعظیم کرنی ہے تے رب دی بارگاہ وچ قرب حاصل کرنا ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام کی تعظیم، آپ کی عظمت دا اعتقاد، یہ ہر بندہ مومن دے دل وچ ہوندا ہے۔ تے جدو حضور دی تعظیم دا اعتقاد، آپ کی عظمت دا اعتقاد بندہ مومن دے دل وچ ہوندا ہے، تے ہن کوئی بندہ اودے سامنے گستاخی کر دے وے، بے ادبی کر دے وے، نبی پاک دی شان وچ توہین کر دے وے، تے وہ اس بندے نو نہیں ویکھے گا، وہ ذات مصطفیٰ نو ویکھے گا، حضور دی خاطر جان دا نذرانہ پیش کر دے گا۔ تے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم دے اندر کئی مقامات وچ نبی پاک دی تعظیم، حضور دی توقیر، آپ دا ادب احترام کرنے دا حکم ارشاد فرمایا۔ سورۃ الفتح شریف 26واں پارہ ہے، اودے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، رب اور رسول تے ایمان لامن تو بعد نبی پاک دی تعظیم تے توقیر کرو۔ سبحان اللہ، کچھ آواز کیا بلا دوستان گرامی، لقد خلق کائنات جل شانہ نے ارشاد فرمایا، انا کوئی عبادت قبول نہیں، ہاں روزے رکھے، صاحب ہن دوستو سمجھ رہے والی چیز یہ بھی کہ اگر نبی نے تعظیم کرا گے تو سانو سارا پھل تے فائدہ کیا ہوئے گا؟ آخر کوئی بھی کام بھی بندہ کرتا ہے او دا کوئی مقصد ہونا ہے، کوئی فائدہ ہونا ہے، کوئی سمرا تے پھل ملنا ہے، تے اگر نبی دی تعظیم کرا گے تے سانو سارا پھل اگر رب دی بارگاہ وچ کی ملے گا؟ دو مقامات جو قرآن وچ بیان کراں گا کہ جڑا بندہ نبی دی تعظیم کرتا ہے اگر وہ پہلے کافر سی تے نبی دی تعظیم دی برکت دے نال اونوں ایمان ملے گا، شہادت دی موت ملے گی، رب اونوں ایمان دے نال موت بھی عطا فرمائے گا۔ اور دعا کہ جڑا بندہ نبی دی تعظیم کرتا ہے وہ فلاح پا جانا ہے، کامیابی پا جانا ہے، قبر والے قبر والے جہان وچ بھی تے آخرت والے جہان وچ وہ بندہ کامیابی پا جانا ہے۔ دوستان گرامی جازا ہو اللہ ہو اللہ تاؤ رضوی صاحب دو آیتاں تو یہ ثابت ہو گیا کہ جڑا بندہ اللہ دے نبیاں دی تعظیم تے ادب احترام کرنا وے او دو جاناں تے کامیابیاں پا جاندا ہے لیکن اے دنیا لوکاں نوں توفیق نہیں ہونی او ہر وقت تو انہاں نے کوشش ہونی کوئی نہ کوئی اسی نبی پاک علیہ السلام دی ذات پاک وچوں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ عیب کٹا انہاں دی کوشش اے ہونی کدے آنے نبی نور نہیں کدے آنے نبی غیب نہیں جان دے کبھی کدے آنے نبی کول کوئی اختیار نہیں ہے تے کدے آنے نبی دا رتبہ اتنا وے کہ جتنا وڈے گراؤنڈ ہے سے کدے آخدے من کہ نبی دی تعظیم اتنی کرنی چاہیے جتنی وڈے بھائی دی کیتی جانی کدے آنے نبی دا مقام اتنا ہے یہ جڑے گراں دے چوتری نہ ہونا ہے لیکن اے کوئی مسلمان ایک اللہ نہیں کر سکتا اے منافق بےمان گستاخ رسول اس طرح دیا گلا کر سکتا ہے جڑا نبی دا غلام ہونا ہے وہ کہنا ہے کہ پوری کائنات وچوں سب تو پہلا رب نے اپنے پیارے حبیب کے نور نو اپنے نور تو پیدا فرمایا جے کو دے او اے دسے گا میں کون ہوں پابند کریاں نے نبی پاک کا کلمہ پڑھ کے تے گویا کے اپنے حالت دے مطابق ابو جہل دے ابو جہل دے بوجھے تے چپیر ماریے اپنی حالت دے مطابق چمیر مار کے دس دیتا ابو جہل تو جہالت دا باپ ہی رہے گا اسی بے جان ہو کے بھی نبی دی نبوت دی تصدیق کر رہے ہیں معلوم ہویا کہ جنہاں نوں رب شعور دے دے وے نا تو بے جان بھی ہون تے نبی دی شان تے عظمت بیان کر دے تے جے مرد دل ہون آپ مرد ہون تو انہاں عقیدہ وچ ایہی ہوے گا کہ نبی وی مرد ہیں ماں اللہ انہاں نے اے عقیدہ ہوے گا بار صورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تعظیم دا اے صلہ ملتا ہے جڑا بندہ حضور دی تعظیم کرے گا نا تے او دنیا وچ کی بھی کامیابی پاوے گا محشر والے میدان وچ بھی کامیابی پاوے گا تیسری آیت مبارکہ جن اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب دے نام دی بھی تعظیم تے ادب کرنے کا حکم فرمایا ایک تیرے ذات رسول ایک اے نبی پاک کا نام رب نے اپنے پیارے محبوب دے نام دی بھی بے ادبی نو رب تبارک و تعالی نے پسند نہیں فرمایا کہ کوئی بندہ میرے محبوب دے نام دی توہین تے بے ادبی کرے رب نے آیتاں نازل کر کے قیامت تک آلے قیامت تک آنے والے مسلمانوں نو پیغام دے دیتا جب میرے پیارے محبوب دا نام لاؤ تے انہوں نے صفتا ذکر کر کے انہوں نے تعظیم دے نال انہوں نے نام لاؤ دوستان گرامی القدر خالق کائنات جل شانہ نے فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم لا تجعلوا دعاء الرسول خالق کائنات جل شانہ نے فرمایا تسی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نو اس طرح نہ پکارو جس طرح ایک دوسرے نو پکار دیو یعنی ایک دوسرے دا نام لے کے تسی پکار دیو ابراہیم خلیل رشید مختلف طرح نے لوگا دے جے نا ہونے تسی نا لے کے پکار دیو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے فرمایا اے میرے پیارے محبوب علیہ السلام اے میرا پکار جس طرح ایک دوسرے نو تسی پکار دیو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا محمد کا کلمہ کہہ کے نہ پکارو جس طرح رات مفسرین کرام حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مروی تمام تفاسیر دے اندر ایک لکھی ہوئی خالق کائنات امام قاضی احیاز مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے جس نو اپنے پرائے سارے ماننے ہیں لیکن جب نبی دی شان آ جاوے تو پھر کوئی بھی نہیں ماننا یعنی پرائے بچا بعض صورت اس کتاب کا مقام تے مرتبہ اے بے نصیب و ریاض شریف کے مقدمے وچ لکھا کہ جڑا بندہ ایک کتاب اپنے کول رکھے تے اودے گھر نو آگ نہیں لگدی سبحان اللہ کار وچ چوری نہیں ہونی اور اے وہ کتاب ہے کہ اللہ دے پیارے محبوب علیہ السلام دی بارگاہ تے جدو پیش کیتی گئی ہے تے نبی پاک علیہ السلام نے اینو ویکھ کے تے تبسم فرمایا تے پسندیدگی دا اظہار فرمایا تمام علماء نے اس کتاب کی عظمت شان بیان کیتی ہے اور ہر سے جان بیان بلکہ کئی بزرگ اس طرح نے دعائیں کو نے وصیت کی تھی کہ اصحابیاں قبروں میں شفا شریف رکھ دیو کیوں کہ جڑا بندہ شفا شریف پڑھے دنیا دے بھی شفا پا لے تے قبر وچ اگر ہوے گی تے قبر دے آگ تے عذاب تو بھی نجات پا جائے سبحان اللہ اس آیہ مبارکہ دی تفسیر آپ نے بیان کی تھی امام ابو محمد مکی رحمتہ اللہ تعالی علیہ کے قول دے نال وہ بیان فرمانے کہ نبی پاک علیہ السلام کا جب تم نام لو تو حضور دے نام دی بھی تعظیم بھئی یہ تو سن لو تو میں تیرے نبی پاک زندہ سن جی تے ہن تیرے نبی پاک رسال ہو گیا ہن اپ کو باقی جتنا بھی قران ہے او دے متعلق بھی اپ کو بھی حضور واسطے تے حضور دے صحابہ واسطے سی واقعی الصلاۃ نماز قائم کرو بات الزکاۃ زکات دیو اے دا کیا حکم ہے سب کو پہلا انہاں آیتاں دے مخاطب تے نبی دے یار حضور دے صحابہ سن لیکن انہاں آیتاں دا حکم قیامت تک کام آئے مومنین دے مسلمان واسطے وے اے نہیں اس آیت کے اندر بھی قیامت تک کام آئے مسلمان نوں حکم ہے جدوں نبی نوں پکارنا ہوے تے یا محمد دا کلمہ پڑھ کے کہ نہ پکارو بلکہ یا نبی اللہ یا رسول اللہ کہہ کے پکارو ایمان کٹ لیا جاوے لہذا توجہ کرو انہاں دیاں نہ گفتگو تے بخاری شریف کا حوالہ پہلے دے دیتا ہے کہ حضرت سیدنا عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جب نبی پاک کی بارگاہ تے حاضری دیتی ہے نا، نبی پاک دی تعظیم تے توقیر تے حضور دی عظمت تے شان جب انہیں ویکھی کہ نبی پاک انہیں حضور دی کتنی تعظیم کرنے والے، نبی پاک دے غلام حضور دی کتنی تعظیم کرتے ون، جب حضرت عروہ بن مسعود نے ویکھی نا تے انہوں نے کفار قریش نو جا کے دسیا کہ نبی پاک دے نال تسی کدے بھی مقابلہ نہیں کر سکتے ہو، نبی دے یار تے او ون کہ جب اللہ دے پیارے محبوب وضو کر دین تے وضو نا پانی بھی زمین دے تھلے نہیں گرا دے نے. ہن ویکھو نبی پاک علیہ السلام دی کسی حدیث کے اندر نہیں آیا، قرآن دی آیت کے اندر سراسر کسی جگہ یہ نہیں آیا کہ نبی دی تعظیم تسی اس طرح کیتا کرو کہ جب حضور وضو کرن تے تسی پانی بھی زمین تے نہ گرنا دیتا کرو، قرآن وچ نہیں آیا بیان سراسر، نبی دے فرمان وچ نہیں آیا، لیکن جنہاں نو اللہ ادب تے تعظیم دی دولت تو مالا مال کردا ہے رب تعالی انہاں نو خود ہی تعظیم دے ول سکھا دیندا ہے. نبی پاک علیہ السلام دے یار حضور دے صحابہ نبی پاک علیہ السلام دے تو وضو کر دین تے زمین تے آپ علیہ السلام دے جسد اقدس دے نال لگیا ہویا پانی بھی زمین تے نہیں گرن دینے، جدو آپ علیہ السلام اپنا نک مبارک سنگنے من اپنے ناک دے ریچھ مبارک نو تے آپ دے وضو دے پانی نو تے آپ دے لعاب دان خود مبارک نو بھی صحابہ زمین تے نہیں گرن دینے، کوئی صحابی اپنے موئے تے ملدا پیا کوئی اپنے بدن تے مل کے تبرک تے برکت حاصل کر سکدا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی تعظیم کے توقیر اس طرح کرتے پہ، اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی گل دا حکم مبارک ارشاد فرمانے تے صحابہ کرام دوڑ کے حضور دے اس فرمان دے تے حکم مبارک دے عمل کرتے ون فوراً، اور آپ علیہ السلام دی اتنی تعظیم کرتے ون حضرت عروہ فرمانے کہ جا کے کفار مکہ دسیا نے کہ انہوں دے نال تسی کدے جنگ نہیں کر سکتے ہو کہ جس نبی دے صحابہ انہوں دے جس نے اقدس دے نال لگیا ہویا پانی زمین تے نہیں گرن دے رہے وہ اس نبی دے خون نو زمین تے کیویں گرن دے رہے. معلوم ہویا کہ نبی پاک علیہ السلام کی تعظیم اگر دنیا میں کسی کیتی ہے تو نبی دے یاراں نے تعظیم کر کے دسی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم سیابا نبی پاک علیہ السلام دے بال مبارک زمین تے نہیں گرن دے رہے، نبی دے والا نہیں آپ دے موئے مبارک جس میں سرے مار دے بال بھی سیابا زمین تے نہیں گرنے دے رہے، تے امت نو نبی دے یار نے پیغام دیتا ہے کہ نبی دے تعظیم اس طرح کرو جیوے نبی دے یار نے حضور دے صحابہ دی تعظیم کیتی ہے، حضور دی تعظیم وچ مبالغہ کرو بڑھ چڑھ کے نبی دی تعظیم کرو تاکہ دنیا والے نو پتہ چل جائے کہ نبی دے غلام نبی دی تعظیم کیویں کردے ہو. نبی پاک علیہ السلام کی تعظیم اتنی کرنی چاہیے اتنی بتا چڑھا کے حضور دی عظمت بیان کرنی چاہیے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف یہ حکم ہے او دی طرفوں اجازت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دی خوب پڑھا چڑھا کے تعظیم کی عظمت بیان کرو. شفا شریف، نسیم الریاض، جوائے البحار اور سشرا سرطانی کے اندر لکھا کہ بالغونہ فی تعظیم ہی نبی دی تعظیم اس مبالغے تو کم دنو. کتنا مبالغہ کرنا چاہینا کہ نبی پاک نو خدا دی سمجھنا چاہینا، خدا دا بیٹا نہیں سمجھنا چاہینا اور نبی پاک دیاں صفتاں نوں خدا دیا صفتاں دے نال نہیں ملانا چاہیدا. یعنی نبی نوں نہ خدا سمجھا جاوے نہ خدا دا بیٹا سمجھا جاوے نہ نبی واسطے او صفتاں منیاں جاون جڑیاں رب دی صفتاں. اس تو علاوہ جتنے بھی تعظیم دے درجے ہن سارے نبی دی تعظیم دے درجے کیتے جا سکتے. نبی پاک علیہ السلام کی تعظیم اتنی کرنی چاہیے. آخری روایت حیت الاولیاء کے اندر امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کی تھی ہے. قوت القلوب تصوف کی پرانی کتاب امام ابو طالب مکی علیہ رحمۃ نے دوسری جلد اندر روایت بیان کی تھی ہے. الخصائص الکبریٰ کے اندر شرح زرقانی کے اندر تفسیر ضرور منصور روح البیان ان ساری کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام دی امت کے اندر ایک بندے نے 200 سال یا 100 سال نافرمانی کیتی ہے. حیات الاولیاء سیرت حبیہ کے اندر اے وے کہ 200 سال اس نے نافرمانی کیتی ہے لیکن نبی دے نام دی تعظیم کیتی ہے. رب نے 200 سال دے گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں. بخشش کر دیا جا جنت دے اندر 70 حوراں دے نال او دا نکاح فرمایا تے نبی دا غلام سنی مسلمان نبی دا کلمہ پڑھنے والا نبی دے نام دی تعظیم کرے گا رب سونا اونوں بھی شان عطا فرماوے گا۔ لیکن ایک چیز اسارے اندر بہت عام ہو چکی ہے، مقدس کاغذات اشتہارات جنہاں وچ یا اللہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بسم اللہ شریف لکھی ہوئی ہے، اشتہار چھپنے والے دیواراں تے لوگ لاندے ہیں، جب بارش ہوئے وہ سیدھا ہو جاون پھٹ ٹوٹ کے تے زمین تے گندے نالے تے گر دے ون تے بے ادبی تے توہین ہونی ہے۔ اج پوری دنیا تے ویکھو سب تو زیادہ مقدس اسناد مقدس کاغذات کی بے ادبی تے توہین ہو رہی، اسانو چاہیے کہ اپنی محفل جدو کراوا تے اشتہارات نہ چھپاوا، کیوں کہ اشتہار دیوارا تے لگن گے زمین تے گرن گے، اللہ تو دے رسول دے نام دی بے ادبی تے توہین ہوے گی، اساتیاں پھر محفل کسی کام دیا نہیں رہن گیا، اس وجہ تو اس بے ادبی تے توہین تو بچ کے نبی دے نام دی بھی تعظیم کرنی چاہیے۔ دوستان گرامی القدر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نام پاک دی تعظیم توقیر کرنا یہ ہر بندے آستے بھی واجب ہے۔ امام ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالی نے فتاوۃ الکبریٰ دے اندر لکھا کہ اللہ کے وہ سارے نبیوں دے ہر نبی دے نام دی بھی تعظیم تے توقیر کرنا واجب ہے۔ معلوم ہویا کہ اسی سنی مسلمان ادب والے ہاں تعظیم والے ہاں، اور اصل تعظیم اللہ ہی رہنا چاہیے۔ آخرت دو شیر، آخرت دو شیر امام اہل سنت تے جڑے ادب تعظیم تے احترام کا درس دینے وہ سارے مل کے پڑھنے ہیں، اس کو بعد گفتگو کرنے ختم کرنے ہیں۔ امام اہل سنت مجدد دو دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرمانے مومنانو یاد دلانا نفع تے فائدہ دیندا ہے۔ حضور دی تعظیم آپ دا ادب احترام راسخ تے پختہ ہو جائے تاکہ جدو کوئی بے ایمان بے ادب گستاخ نبی پاک علیہ السلام دی شان وچ گستاخی کرنے دا ارادہ کرے یا سوچے بھی نہ ایسا سچائی نال اسی اس کو دور ہٹوا جا تاکہ اودی نوسف گستاخی تے بے ادبی والی وسی بھی بات نہ ہو اللہ تبارک و تعالی نے اللہ شان دی بارگاہ وچ دعا ہے خالق کائنات اج اس معاملے پاک نو اپنی بارگاہ وچ قبولیت کا شرف عطا کرے اور سارے دوستاں نو دعا جانا میں کامیابیاں دے وے نبی دی تعظیم عظمت دلا وچ بٹھا دے وے بعد رضا والے الحمدللہ Thank you.